أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين ومفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ان آیات میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں ماننے والوں کو کہ جن لوگوں نے اس مسئلے کو مان لیا کہ قیامت آنے والی ہے, رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب لیا جائے گا, تو آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی. قرآن کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ کر دی, تو ان کے لیے اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں. ان للمتقین مفازا, یقیناً پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہے. حدائق باغیچے ہے, وعنابا حدائق باغات ہے, وعنابا اور انگور ہے, وکواعبا نوجوان لڑکیاں, نوخیز لڑکیاں, اترابن ہم عمر, وکاسن اور جام شراب کے, دہاقہ بھرے بھرے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا. دیکھو رشم, یقیناً پرہیزگاروں کے لیے مفازا کامیابی ہے. کامیابی سے کیا مراد ہے؟ تو سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے جو ہے وہ بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. فَقَدْ فَازَ, تو یہ آدمی جو ہے یہ کامیاب ہوا. تو کامیابی سے مراد جو ہے وہ اخروی کامیابی مراد ہے, دنیاوی کامیابی مراد نہیں ہے, بلکہ اخروی کامیابی مراد ہے کہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا, یقیناً پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہے. حدائق و آنابن, کچھ تفصیل اللہ رب العزت ان کامیابیوں کی ذکر فرما رہے ہیں. حدائقہ حدیقہ کی جمع ہے, حدیقہ عربی کے اندر جو ہے باغ کو کہتے ہیں, حدیقہ باغ. جس طرح ریاض, ریاض بھی جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں, باغیچہ باغ, ریاض الجنہ. تو اللہ رب العزت فرماتے حدائقہ باغات ہوں گے, وعنابہ اور انگور. القوائب, اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا حدائق, باغات جو ہے وہ ہر چیز کے جو ہے وہ باغات ہوتے ہیں, وعنابن اور انگور ہوں گے, وکواعب اور نوخیز لڑکیاں دوشیزائے نوجوان لڑکیاں, اترابا ہم عمر, کواعب یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے غیر شادی شدہ جس کو دوشیدہ کہتے ہیں پختوں کی ودمنگ چلے پیغ لوایو کنواریا, تو اللہ رب العزت فرماتے کواعبا کنواریا اترابا ہم عمر, اور ہر بار جو ہے وہ کنواری ہوگی, اس کا کنوارا پن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا, ہر مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوگی وہ کنواری ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ کواعبا اترابا, اتراب تراب سے ہے, تراب مٹی کو کہتے ہیں, یعنی ایک ساتھ جو ہے دونوں نے مٹی میں جو ہے کھیلا ہے کودا ہے, تو اس کے حاصل معنی جو ہے وہ کیا ہے اترابن ہم عمر, کیونکہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو جو ہے وہ سمجھتی ہے, ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو جو ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے اترابا ہم عمر ہوں گے, وکاسن اور جام شراب کے دہاکا بھرے بھرے ہوئے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو جنتی کی جتنی اشتہا ہوگی ان کی خواہش ہوگی, جس طرح آپ نے جو ہے سورہ دہر میں پڑھا تھا وقدروہا تقدیرا, اس کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا اس کو بھر دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکاسن دہاکا اور جام شراب کے دہاکن بھرے بھرے, لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, لا يسمعون نہیں سنیں گے یہ لوگ فیہا اس جنت میں لغوا بری بات بےہودہ بات, ولا کذابا اور نہ جھوٹ کو. اللہ رب العزت فرماتے لا يسمعون فیہا نہیں سنیں گے یہ لوگ فیہا اس جنت میں لغوا بےہودہ باتیں بری باتیں, ولا کے زابا اور نہ جھوٹ. دنیا میں جہاں پر جو ہے وہ شراب پی یعنی شراب پینے کی جگہ ہوتی میخانہ, وہاں پر کیا سے کیا نہیں ہوتا, کیا سے کیا جو ہے وہ نہیں بکھا جاتا اور کیا سے کیا نہیں کیا جاتا, وہاں پر انسانیت کو جو ہے وہ پائمال کیا جاتا ہے, وہاں پر حیوانیت جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی حرکات اور سکنات کو دیکھ کر. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو شراب ہوگی وہ شرابن طہورا ہوگی, وہ اخلاقیات کو بگاڑنے کا باعث نہیں بنے گی بلکہ وہ اخلاقیات کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرے گی, وہ ایسی شراب ہوگی جو طہورا پاک ہوگی, اخلاقیات کو پاک کرنے والی ہوگی. دنیا کی طرح جو ہے اخلاقیات کو پلید کرنے والی جو ہے وہ نہیں ہوگی ام الخبائث. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے شراب کا تذکرہ, تو یہاں پر کہا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, جہاں پر تو شراب چلتی ہے تو وہاں پر تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں, بےہودہ باتیں گالم گلوچ بکواسیات فضولیات لغویات, یہ باتیں تو عام ہوتی ہیں, تو وہاں پر اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, لا يسمعون فیہا نہیں سنیں گے یہ لوگ فیہا اس جنت میں لغوان بری بات بےہودہ باتیں, بھلا کے زاب اور نہ جھوٹ, اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں کہیں گے یہ لوگ, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کہیں گے جنتی لوگ بےہودہ باتیں اور نہ جھوٹ. جو جنتی ہوتا ہے وہ تو دنیا میں بھی جو ہے بےہودہ باتیں نہیں کرتے, حدیث میں ہے بخاری کی روایت ہے من سلم المسلمون من لسانه ویده, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے. تو دنیا میں جو ہے بےہودہ باتیں نہیں کرتے، مگر دنیا میں اگر یہ خود جو ہے وہ گالم گروت جو ہے وہ نہیں دیتا تو دوسرا دے گا، یہ اس کو سنے گا تو صحیح نا. دنیا میں تو یہ پوزیشن ہوتی ہے نا، یہ خود جو ہے وہ نہ یعنی فضولیات نہ کہے، مگر دوسرے جو ہے وہ کہے گا تو اس کو تو سنے گا. خود جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا جو ہے وہ کہے گا اس کو سنے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر جو ماحول ہوگی وہ کیا ہوگی، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. جھوٹ کہنا تو دوسری بات، دور کی بات، بےہودہ باتیں کہنا تو دور کی بات، وہاں پر سنیں گے بھی نہیں. جزاء من ربک، بدلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، عطاء حسابا، بخشش بے حساب. اللہ رب العزت فرماتے جزاء من ربک، بدلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، عطاء حسابا، بخشش ہوگی، حسابا بے حساب. ابھی یہ دونوں باتیں جو ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے، جزا اور عطا. جزا اس دینے کو کہتے ہیں جو کسی عمل کے نتیجے میں ہو، جزا وہ دینا جو کسی عمل کے نتیجے میں ہو، اور عطا کے معنی وہ دینا جو بغیر کسی عمل کے ہو. بس سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جزا وہ دینا جو کسی عمل کے نتیجے، جو کسی کام، جو کسی عمل کے نتیجے میں ہو اس کو جزا کہتے ہیں، اور عطا اس دینے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی بدلے کے، بغیر جو ہے کسی کام اور عمل کے ہو، جس کو بخشش کہتے ہیں. تو یہاں پر تو اللہ رب العزت یہ دونوں باتیں ذکر فرما رہی، جزا بھی ہے عطا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہے. جزا ہوگی تو عطا نہیں ہوگی، عطا ہوگی تو جزا نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ابھی سنیں اس کا جواب جو ہے وہ سنیں. جہاں پر جزا کا جو ہے وہ ذکر ہے تو یہ ظاہر کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. ظاہر میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ جنت، جنت کی یہ نعمتیں، یہ جزا ہے. انسان نے عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا، تو ظاہر میں تو جزا ہے. اس نے نیک عمل کیا تھا، عقیدہ بنایا تھا، نیک عمل کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دیا، جنت کی نعمتیں دی. مگر کیا ہے، حقیقت میں عطا ہے. عطا جو ہے وہ کیا ہے، یہ حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. ظاہر میں تو تمہارے عمل کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، مگر حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہے، یہ عطا ہے. کیونکہ تمہیں تمہارے عمل کرنے کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے، تمہیں جو ہے تمہارے عمل کرنے کی توفیق دینے والا کون، وہ بھی اللہ ہے. تو تمہارا تو کچھ بھی نہ ہوا. تو ظاہر میں جو ہے جزا اور حقیقت میں کیا، عطا. اسی وجہ سے اللہ نے یہ دو لفظ یہاں پر استعمال فرمائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آ رہی؟ اور جگہ میں صرف جزا کا تذکرہ تھا، یہاں پر اللہ نے عطا کا بھی تذکرہ فرمایا. جزا کا نا اور جگہ میں تقریباً 30 مرتبہ تو یہ جملہ قرآن میں آپ پڑھ چکے، بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کی وجہ سے. تو یہاں پر فرمائے جزاء من ربک بما کنتم تعملون، عطا حسابا. صرف فاطر میں آپ نے پڑھا تھا فضلا من ربک، کیا تھا، فضلا من ربک، کہ تمہارے پروردگار کی فضل ہے، احسان ہے، مہربانی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا. رب السماوات والارض، نفی تصرف اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ مجھے جو ہے وہ پیغمبر اللہ سے جو ہے وہ چھڑا لے گا. نفی شفاعت قہری بھی ہے کہ اللہ سے کوئی بزور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. تم کہتے ہو مجھے جو ہے وہ پیر چھڑا لے گا, بابا چھڑا لے گا, فرشتہ جو ہے وہ چھڑا لے گا, پیغمبر جو ہے وہ چھڑا لے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے جو ہے کسی کے بارے میں بات بھی کر سکے, اپنی زبان کو ہلا بھی سکے. چھڑانا تو دور کی بات ہے, یہ تو تم بڑی بات کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب السماوات والارض, پالنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وما بینہما, اور وہ جو اس کے درمیان ہے. الرحمن, عام مہربانی کرنے والا ہے. لا یملکونا, مالک نہیں ہوں گے یہ لوگ, اختیار نہیں رکھ سکیں گے یہ لوگ, اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ, منہو, اللہ سے خطاباً بات کرنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یملکونا منہو خطابا, الرحمن عام مہربان ہے, عام مہربانی کرنے والا ہے. لا یملکونا, لا یملکونا, اس کے ساتھ دیکھو, لا یملکونا منہو خطابا, اختیار نہیں رکھیں گے یہ لوگ منہو اللہ سے خطاباً بات کرنے کا. اللہ کے سامنے جو ہے وہ زبان کو ہلا نہیں سکتے. تمہیں چڑانا تو دور کی بات ہے, لا یملکونا, اختیار نہیں رکھتے, مالک نہیں ہے منہو اللہ سے خطاباً بات کرنے کا. تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے, تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں جو ہے وہ مجھے چڑا لے گا اور فلاں جو ہے مجھے چڑا لے. آگے سنو, یوم یقوم الروح والملائکہ, اس دن یقوم الروح, کہ کھڑا ہو جائے گا جبرائیل علیہ الصلات والسلام, والملائکہ اور فرشتے, صفن سب بستا. یوم اس دن یقوم الروح, کہ کھڑا رہے گا جبرائیل علیہ الصلات والسلام, والملائکہ اور فرشتے, صفا سب بستا. روح, روح کے معنی جو ہے کون, جبرائیل علیہ السلام. قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو روح کیے گئے ہیں, روح الامین, روح القدس. تو روح سے مراد جو ہے کون, جبرائیل علیہ السلام, جو سالار ملائکہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یوم یقوم الروح, جس دن کھڑا رہے گا جبرائیل علیہ السلام, والملائکہ تو فرشتے, صفن سب بستا, سب بسب جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. اور ان کا یہ کھڑا ہونا سب بستا اللہ کے سامنے, یہ دلیل ہے ان کی عجز اور انکساری کی. یہ دلیل ہے کیا, ان کے عجز اور انکساری کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ اگر یہ حاجت روا مشکل کشا ہوتے, یہ خود الہ ہوتے, تو اللہ کے سامنے جو ہے کبھی جو ہے سب بستہ کھڑے نہ ہوتے. اللہ تو وہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اگر یہ خود خدا ہوتے تو خود اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہ ہو جاتے. جس طرح آپ نے سورہ صافات میں جو ہے وہ پڑھا تھا, وہ صافات صفن, اور شاید ہے سب باندھنے والے فرشتے اللہ کے سامنے سب باندھنے سے, اللہ کے سامنے جو ہے وہ سب بستہ کھڑے ہوتے. تو یہاں پر بھی فرمایا دنیا میں بھی جو ہے وہ کیا سب بستہ تھے, اور یہاں پر قیامت کے دن بھی جو ہے کیا ہوں گے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون, لا یتکلمون, بات نہیں کر سکیں گے یہ لوگ, بات نہیں کر سکیں گے یہ لوگ, الا من, مگر وہ, اذن له الرحمن, کہ اجازت دے اسے مہربان بادشاہ, وقال صوابا, اور کہا تھا اس نے دنیا میں صوابن پوری بات توحید کی, کہہ گیا تھا وہ دنیا میں پوری بات توحید کی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقوم الروح لا یتکلمون, بات نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. اس میں فرشتے بھی ہیں, اس میں انبیاء بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ جنات بھی, یہ سارے. لا یتکلمون الا من, مگر وہ اذن لہ الرحمن, کہ اجازت دے اسے مہربان بادشاہ. من میں شفیع اور مشفوع دونوں مراد ہیں, من میں شفیع اور مشفوع دونوں مراد ہیں. شفیع سفارش کرنے والا, اور مشفوع جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے. جس طرح اور جگہ میں آپ نے پڑھا تھا, آیت الکرسی میں پڑھا تھا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی, کون ہے وہ آدمی, یشفع عندہ, کہ سفارش کر سکے گا, عندہ اس کے ہاں, الا اپنے اختیار سے, الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت سے کر سکے گا, اپنے اختیار سے نہیں کر سکا. کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ آئے اس پہ شکایت کر سکے, اور جس کے بارے میں آئے وہ اس کو چھڑا سکے, نہیں نہیں نہیں نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. تو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, جس کے لیے اجازت دے مہربان بادشاہ کہ تم بات کر سکے, کر سکتے ہو, یا تم جو ہے کسی کی سفارش جو ہے وہ کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ سفارش کر سکتے ہو, کر لو سفارش جس کے لیے چاہو, یا فلاں کے لیے جو ہے وہ سفارش کر لو میرے سامنے, فلاں کے لیے میرے سامنے جو ہے وہ سفارش کر سکو, تو وہ جو ہے وہ کیا, اپنی زبان کو جو ہے وہ جنبش دے سکے گا, حرکت دے سکے گا, اپنی زبان کو ہلا سکے گا, لب کشائی پہ قادر بن جائے گا. اور جب تک اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اذن اور اجازت نہیں ہوگا, کسی کے سفارش کرنے کا کوئی ہمت نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے جو ہے وہ بات کرنے کا. وقال صواب, کس کے بارے میں جو ہے یہ سفارش کی اجازت جو ہے وہ ملے گی, کس کو جو ہے وہ آخرت میں جو ہے سفارش کا جو ہے وہ کہا جائے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے وقال صواب, اور کہیں اس نے بات دنیا میں ثواب پوری توحید کی, یعنی کیا, عقیدتاً بالکل جو ہے وہ پرفیکٹ تھا, بالکل جو ہے وہ صحیح تھا, مگر عمل کے اندر جو ہے وہ کیا کوتاہی تھی, عمل میں جو ہے وہ کیا تھی, کوتاہی تھی, عقیدہ بالکل برابر تھا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کے لیے اجازت دیا جائے گا کہ فلاں کے لیے میرے سامنے سفارش کرو, یا اس کو جو ہے اس مقام پہ فائز کیا جائے گا, شفاعت کے مقام پر اس کو فائز کیا جائے گا. وقال صواب, جس نے دنیا میں جو ہے توحید کی پوری بات کر گئی ہو, جو دنیا میں توحید بیان کرنے والا تھا, اللہ ہمیں اس میں داخل کر دے, تو اللہ رب العزت فرما دے وقال صواب, ذالک الیوم الحق, ذالک الیوم الحق, یہ دن قیامت کا الحق و برحق ہے. ذالک الیوم الحق, یہ دن قیامت کا الحق و برحق ہے, بالکل سچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بالکل برحق ہے. فمن شاء اتخذ, اور یہ معاملہ بھی برحق ہے, صرف دن برحق نہیں ہے, یہ معاملہ بھی برحق ہے. کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا یملکون منه خطابا, یہ بات بھی سچ ہے. یہ اختیار جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. مالک یوم الدین, مالک اختیار رکھنے والا روز جزا اور سزا کا جو ہے وہ کون؟ یہ اللہ ہے. کسی کو جنت میں داخل کرے, کسی کو جہنم میں ڈالے, یہ کس کا اختیار؟ اللہ کا, کسی اور کا نہیں ہے. مالک یوم الدین ہے نا, نماز تو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیر چھڑا لے گا, ہمیں بابا چڑھا لے گا, تو مالک یوم الدین کی کیا مانی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, پس جو چاہے اتخذ اختیار کر لے, الى ربه اپنے پروردگار کی طرف سب مآبا جگہ, کیا چاہے, کیا چاہے سفارش, کیا چاہے نجات. فمن شاء, بس جو چاہے کیا, سفارش, یہاں جو ہے وہ کیا چاہے نجات, کہ مجھے نجات مل جائے. اتخذ الی ربہ مآبا, اختیار کر لے اپنے پروردگار کی طرف مآبن جگہ, کہ اسی کے پاس جو ہے وہ کیا ہے نجات بھی ہے, یہی جو ہے ہلاک بھی کر سکے گا یہی نجات بھی دے سکے گا, کوئی اور نہیں, کسی اور کا آستانہ جو ہے وہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اللہ سے جوڑا لے گا, کوئی بھی نہیں. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, یقیناً ہم أَنذَرْنَاكُمْ ڈرا رہے ہیں تم کو, عذاباً قریباً عذاب نزدیک سے, یقیناً ہم ڈرا رہے ہیں تم کو عذاباً قریباً عذاب نزدیک سے, عذاب قریب سے نزدیک سے. اللہ رب العزت فرما جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اللہ سورہ معارج میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں بعیدن و نراہ قریبا, یرونہم بعیدا و نراہ قریبا, یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں مگر حالان کہ وہ کیا ہے بڑی نزدیک ہے. تو اللہ رب العزت کیونکہ آنکھیں بند ہو گئی تو عذاب شروع ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی تو عذاب جو ہے وہ شروع ہو گئی. انا انذرناکم عذاباً قریبا, نزدیک ہے دور نہیں ہے. یوم ینظر المرء, اس دن ینظر المرء کہ دیکھ لے گا آدمی, ما اس کو قدمت یداہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, اس دن کہ دیکھ لے گا آدمی ما بدلا اس کا قدمت یداہ جو آگے بھیجا تھا ان کے ہاتھوں نے. قدمت یداہ کی معنی کیا, ان کے اعمال, اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جب جو ہے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا, ان کا جو عمل تھا, اور یہاں پر اعمال سے تعبیر اللہ نے ہاتھوں سے کر دیا کیونکہ اکثر اعمال جو ہے کثرت صدور اعمال کی وجہ سے, کیونکہ اکثر عمل جو ہے یہ ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے. تو جب اس کو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا, یوم ینظر المرء, یعنی جس طرح آپ نے جو ہے سورۃ الزلزال میں پڑھیں گے اسی بارے میں کہ اللہ رب العزت وہاں پر بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے عمل کیا بمقدار ذرہ اچھا اس کے انجام کو دیکھ لے گا, جس نے عمل کیا بمقدار ذرہ برا اس کے انجام کو بھی دیکھ لے گا. اس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا تھا, وہاں پر لفظ تھا محضرن, کیا تھا لفظ, بالکل جو ہے وہ حاضر ہوگا. 30 نمبر آیت میں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, آدمی جو ہے اپنے کیے کو جو ہے وہ دیکھ لے گا, برا عمل اس کے بدلے کو دیکھ لے گا, اچھا کیا اس کے بدلے کو جو ہے وہ دیکھ لے گا, جزا اور سزا کو دیکھ لے گا, بشکل جنت اور بشکل جہنم. 30 نمبر آیت سورہ آل عمران. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنے عمل نامے کو خود پڑھو اور اپنے ساتھ خود ہی حساب کر لو کہ تم پاس کرنے کے قابل ہو کہ تم فیل ہونے کے قابل ہو, خود ان کو کہا جائے گا پڑھو اپنے عمل نامے کو, جس طرح ٹیچر شاگرد کو کہتا ہے تم جو ہے اپنے پیپر کو خود چیک کر لو, چلو چیک کر لو اس کو, یہ پاس کرنے کے قابل ہو تم کہ فیل ہونے کے قابل ہو تم, چلو چیک کر لو. اللہ بھی کہے گا اقرا کتاب, پڑھو چلو جی اپنی کتاب کو, اپنے عمل نامے کو جو ہے وہ پڑھو, بالکل جو ہے وہ جس طرح موئی بنتی ہے نا, بعد میں اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے فلاں نے مجھ سے گلے ملا, فلاں نے جو ہے مجھے پیسے دی, فلاں نے مجھے گھنٹہ ڈالا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اسی طرح یہ سب ہماری جو زندگانی ہے جتنی بھی ہے یہ ساری جو ہے بالکل جو ہے وہ سامنے ہوگی. کتاب منشورا, آپ کو صفوں کے پلٹانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی, بالکل جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گا, جو آپ کے سامنے وہ اس کو دیکھ لیا جائے گا تو آپ کے سامنے وہ پوری جو ہے وہ ریل چلتی رہے گی, کیا جو آپ نے کیا فلاں تاریخ کو کیا, فلاں کو کیا, ڈیٹ بھی ہوگا, ڈیٹ وائز ٹائم وائز یہ ساری چیزیں ہوگی, رات کو کیا, دن کو کیا, جو بھی کیا, کرپشن کی, دو نمبر کی, سود خوری کی, جو بھی کر دیا, یہ سب باتیں اس میں جو ہے وہ درج ہوگی. آپ بھول چکے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے اللہ جو ہے اس کو یاد ہے. سورہ مجادلہ میں آپ نے پڑھا تھا. تو یہ جب اس کو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ سورہ کہاں 50 میں آپ نے پڑھا تھا, 49-50 میں, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصغر. ہمارے ملا میں کو کیا ہوا ہے؟ نہ چھوٹی عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑی عمل کو چھوڑا, سب میرے پیچھے لکھ دیا ہے. سورہ قمر میں آپ نے پڑھا تھا کل صغیر و کبیر مستطر, چھوٹی بڑی سب لکھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ چٹو مٹی پاؤ اس کا کون جو ہے وہ پوچھنے والا ہے, نہیں نہیں نہیں نہیں, کبھی نہیں ہوگا اس طرح. تو کل صغیر و کبیر مستطر لکھا جا رہا ہے باقاعدہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس دن کہ دیکھے گا آدمی ما قدمت, بدلہ اس کا, قدمت یدہ جو آگے بھیجا تھا ان کے ہاتھوں میں. ویقول الکافر, اور کہے گا کافر, یا لیتنی, ہائے ارمان, کنت ترابا, کہ ہوتا میں ترابن مٹی. اللہ رب العزت فرماتے ویقول الکافر, کہے گا کافر, یا لیتنی, ہائے ہائے ارمان, کنت ترابا, کہ ہوتا میں ترابن مٹی, کسرے سے اللہ رب العزت جو ہے مجھے پیدا نہ کرتا. دنیا میں جو ہے وہ کیا, سرے سے جو ہے مجھے پیدا ہی نہ کرتا. یا اس سے مراد قیامت کے دن جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. انسان پیدا مر جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے نا, تو مٹی کو جو ہے اللہ رب العزت قیامت میں دوبارہ جو ہے وہ زندگانی جو ہے وہ عطا کرے گا. تو یہ آدمی کیا کہی, آ لے تھے کن تو تھوڑا ہوا, کاش کہ مجھے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ مٹی کی شکل میں چھوڑ دیا جاتا کہ دوبارہ مجھے جو ہے وہ زندگانی ہی نہیں ملتی. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر سے مراد یہاں پر کون ہے, ابلیس مراد ہے. کون مراد ہے؟ ابلیس مراد ہے. کہ ابلیس جو ہے وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں خود بھی مٹی ہوتا, کیونکہ دنیا میں تو مٹی کو حقیر جانا تھا, تکبر کیا تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, مٹی کو حقیر جانا, اپنے آپ کو عجیب جانا, متکبر. تو کاش کہ میں بھی جو ہے وہ مٹی ہوتا, انسان ہوتا, کہ یہ نوبت ہی پیدا نہ ہوتی کہ تم جو ہے آدم کے سامنے کیوں نہیں جھکے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ یہ نوبت ہی پیدا نہ ہوتی کہ تم مجھے جو ہے آدم کے سامنے, مٹی کے سامنے تم کیوں نہیں جھکے. کاش کہ میں بھی انسان ہوتا کہ مجھے اللہ رب العزت یہ حکم نہ دیتا کہ تم آدم کے سامنے جو ہے یہ جھک جاؤ. تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کہے گا کافر, کاش کہ میں ہوتا ترابن مٹی, کاش کہ میں مٹی ہوتا. دنیا میں تو یعنی مٹی کو جو ہے وہ حقیر جائے, مگر وہاں پر جو ہے وہ کیا, مٹی کے طلبگار بنے گا کہ کاش میں بھی جو ہے انسان ہوتا, مٹی سے بنا ہوتا. حالانکہ اس نے تو مٹی کو جو ہے وہ کیا, آدم کو اسی وجہ علیہ الصلات والسلام کو تو اسی وجہ سے حقیر سمجھا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. ایک عالم گزرا ہے جس کا نام ہے سید سند, بہت بڑے عالم ہے وہ, بڑے خوبصورت آدمی تھے, نوجوان تھے, خوبصورت تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ دوست کے ہمراہ جو ہے وہ جا رہے تھے, تو بارش ہوئی تھی تو کیچڑ کی چینٹے جو ہے وہ اس کے چہرے پہ پڑ گئے. اسے سند جو عالم تھا تو اس کے چہرے پہ جو ہے وہ کیچڑ کے جو چینٹے ہیں یہ پڑ گئے. تو دوست نے کہا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے ارمان کہ میں ہوتا کیا مٹی, ہاں تیرے چہرے پہ جو ہے میں لگ جاتا. تو اس نے کہا یقول الکافر, یہ بات تو کافر کی ہے, تو اولا جواب ہوا. تو سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت بالترقی, اور سورت میں ہم نے جو ہے تفصیل پڑھی یوم الفصل کی.